سورة الحج درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك داد دي وجنا بأن الله جل تعالى هو الحق دا الله دي فرختيا وأنه أو دا الله تعالى جدي يحيي الموتى جندي كي مرلرا وأنه أو دا الله تعالى جدي على كل شيء قدير باريو سيزمان قدرت لرون كده وصورت كي أثبات قيامت او نخی د قیامت او خودلې چې وګورا دا دومره سخت ورځ ده چې په هغه ورځ به یو پی ورکوونکي د پیو ورکولو ورکوونکي بچی نه به دا بې پروا شي او دارنګه که د چا حمل په خېټه باندې نو هغه حمل به بې وخته ضایع وغورځېږي. او بیا د دې خبرې د قیامت لپاره دو مثالونه. یو مثال وګوره، ته د څاڅکي د منی نه پیدا کړې او بیا د هغې نه پس بوډاوالي ته ورسېدې. د دې په منځ کې دا ټول انقلابات دا د چا په اختیار او د چا د طرف نه دي او د چا په قدرت کې دي. او دویمه خبره د فار د اثبات د قیامت چې الله تبارک وتعالی هغه وچه دانه او هغه وچه ځمکه هغه مړه ځمکه الله تبارک وتعالی په بارانو راوړی او ګوره دا غینا څنګه شنه شنه باغونه غلې دانی میوې دا ارسه الله تبارک وتعالی دا غینا تی ویني. نو اوس فرمای چې تا د دې باوجود هم الله نه پیژندې دا نو فرمای ذلک بأن الله دا د دې وجنا بأن الله الله تعالی چې دی هو الحق دا الله دې پرختیا دا سی قدرت لرون کې الله تعالی چې په منظمه طریقې سره وګوره دا خپل سندکاری وګوره دا داغه سندکاری ده او داغه قدرت ته داغه صفت ته دا سی سندکاری او دا سی قدرت بل څوک لرلی شي دا د هغه رښتونی ذات قدرتونه او سندکاری ده. وانه دا الله تعالی چې دی یحیی الموتا جوندی کوي مړو لرا څنګه چې الله تبارک وتعالی تاسو ته وښودل هغه سیزونه چې عاده نش نه اشتکړی او د وچ سیز نه هغه وچ دانې نه هغه میوې او غلې پیدا کړي دغه رنګ به الله تبارک وتعالی تاسو پست مرګ نه ژوندی کی. وانه د الله تعالی چې دی علی کل شی ان قدیر پر شیز باندې قدرت لرونکی دی. دا لاسو الله خدا سے ذات تے چی داغه دا قدرت نا ایس سیز بہر نشتے داغه دا طاقت نا اغاب دار چاپ طاقت ماندے حاوی دے داغه غون قدرت تبل چاکے دے نشی اغاب ہر یو سیز مانے قدرت لرون کے دے. وان الساعتا نستاسو پاسے دل او استاسو دوبارہ جندی کول داغه تا سگران دی. وان الساعتا او یقیناً قیامت چے دے آتیتون راتلون کے دے لارائی بپیا نشتے دے شک پدے کے. وان الله یقینا الله تعالی چې دی یبعث من فی القبور پورته بکی هغه څوک چې په قبرونو کې دی. دا انتظامات بیکار نه دي. دا کائنات وګورئ تاسو دا جوړ شوی دی د دې په شا یو عظیم مقصد پروت دی. هغه عظیم مقصد څه دی؟ هغه عظیم مقصد دا دی چې تاسو دې دنیا ته د امتحان دپاره رالیږلی یی او د دې امتحان نتیجه به هلته تاسو ته میلاویږي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی چې کله دغه مړي راپاسي او دغه قیامت قائم شي په دې کې شک مه ګڼئ ځکه چې الله تبارک وتعالی به تاسو ټول راوچت کی. ومن الناس او بعض د خلکو نه من یجادل بالله چې جګړې کوي په باره د الله تعالی کې په باره د قدرتونو د الله تبارک وتعالی کې په باره د توحید د الله تبارک وتعالی کې بغیر علم بيد علم نه ولا هدن او بيد هدایت نه ولا کتاب منیر او بيد کتاب روخانه نه الله تبارک و تعالی فرمای د دې دومره دلایل باوجود پکارو چې د عقل او فکر او سوچ نه کار اغسته وي، خو د عقل او د سوچ او د فکر نه کار و نه اغسته ده، او په قدرتونو کې د سوچ کول نه د خبرې ته د دې سوچ او فکر و نه رسیدو او یې نه رسو د خبرې ته، نو د الله د وحدانیت په مسله کې، د الله د قدرت په مسله کې چې دوباره ژوندۍ کوون کې دی الله، هغه کې جګړه جوړ کړې وې دا اډوکی او دا ریزه ریزه بدن، دا به الله څنګه ژوندۍ کوي؟ دا رنګ د الله د توحید په باره کې چې نبی علیه السلام او دا رنګ انبیاء علیه صلوات و سلام ورته د الله د توحید دعوت ورکو، نو هغه وې ته د ګڼو خدایانو نه موږ له یو خدای جوړای، نو د الله تبارک وتعالى د توحید په مسله کې هغه جګړه جوړ کړې، او دا داسې جګړې دي چې نو سره دلیل عقلی شته بغیر علم، بيد دلیل عقلی نه لګیا دي، او جګړې د الله تبارک وتعالى په توحید کې جوړې کړې دي، را دي وړي دلیل په یو عقلی دلیل مخامخ کې، دویم ولا هدن او نو هدایت یعنی دلیل وحی، نو سره دلیل وحی شي چې الله وحی په دې را لېږلې ده، او دریم ولا کتاب منیر او نو او بيد کتاب روحاننا یعنی دلیل نقلی و سره هم نشته، نو سره دلیل عقلی شته، نو سره دلیل وحی شته، او نو سره دلیل عقلی وحی او نقلی، دا درې واړه دلایل و سره نشته، او الله تبارک وتعالى چې کلا خپل توحید ثابتای تاسو ته وګورئ چې کله عقلی دلایل پیش کوي وګورئ بیا غیدا د الله د وحدانیت په مسله باندې الله چې کوم دلایل وحی رالیږي هغه ته وګورئ، الله چې کوم نقلی رالیږي هغه ته وګورئ، نو دې سره هیڅ دلیل نشته، به دلیل روان دي. ثانی عطفه اړې خپل اړخ لرا لیدل عن سبیل الله د دې لپاره چې خطا شي د لارې د الله تعالی نه، له په دنیا خزیون دیل را په دنیا کې رسوائی دا، و نزیقه او بسکو په ده بانده یوم القیامت پروز ده قیامت بانده عذاب الحریق عذاب دور. ثانی عطفه اړی خپل اړخ لرا، تبا ورته ده الله تبارک و تعالی ده کتاب خبره کوي، تبا ورته د الله د وحدانیت خبره کوي، او دی به د تکبر د طرف د تکبر د وجنه داسې شاکی دی خبرې ته چې دا خبره په کتاب د کم ځای نه راوستې ده، د دې وجنه ابن عباس رضی الله تعالی عنه معنی کوي مستکبرا عن الحق، ځان غټ ګڼونکي د حق نه، تبا ورته د حق خبره کوي، او دی به ځان غټ ګڼي مستکبرا عن الحق اذا دعیا الیه، دی ځان غټ ګڼي د دینه چې کله ورته دعوت ورکړی شي الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسلې ته، د الله د توحید مسلې ته، دې د هغې نه ځان غټ وګڼي، نو د دې دومره دلایلو باوجود بیا چې کوم دی نو وګوره دې هغه کږه لاره استعمال کړي چې هغه نیغه لار نه ده، کږه لار ده، نو د خپل کوږوالي د وجې نه بې دلیله جګړې کوي، او دا رنګ لګیایي، او الله تبارک وتعالى فرمای د دې گمراهۍ د وجنه د دو حیثیت دا شه په دنیا کې چې په دنیا کې رسوا شو، رسوایی څه ته ویلی شي؟ هغه خلک چې وګوره هغې غیر الله را مدد کوي د هغې څلیرش ګنټې ژوند په رسوایی کې دی، څوک ورته ووایي یاره د دې شي ذمه دار پلانکي ځای کې دی نو هلته روان یې، بیا ورته څوک ووایي یار د دې شي ذمه دار په پلانکي ځای کې دی نو هلته ورپسې روان یې، او دارنګې بغیر د الله تبارک وتعالى نه نور درګاونه لټی، نو د هغې د وجې نه ورته اطمینان او سکون نه میلاویږي، ذلیله دی، غیر الله ته یې سر ټیټ کړی دی، نو چې بغیر د الله نه بل چا ته سر ټیټ کړي، کله یو درګاه ته کله بلې درګاه ته، نو عزت خو په څه کې دی؟ عزت خو د الله تبارک وتعالى د وحدانیت په مسله کې دی، نو د دې وجې نه هغه غټ غټ سرداران وګوره چې ځان ته یې څومره غټ غټ وي، الله تبارک وتعالى څنګه ذلیل او خوار کړو د نبی علیه السلام په خلاف باندې چې هغې ځان ته غټ غټ سرداران وي، څنګه را خلاص شو تبا، او دارنګې نیست و نابود شو رسوایی برخ شو او منون که توحید چکم دی اگه صرف یو دربار که خپل عجیزی پیش کهی او بغیر دا الله تبارک و تعالی دا دربار نه دا بلچه دربارونو تا نزی نو مطمئن دی او خوشحال دی او دارنگی دنیا که جوان دی اطمینان دی او خیرت که دا دا پارا الله تبارک و تعالی پنیز مانده دیر لوی خیر دی او دا دی پا خلاف چه سوک د گمراهی لار اختیاری کړی دی داغه د پار دنیا کې رسوایی دا ونزیکه یوم القیامت یو بسکو په دمانی پر وز د قیامت باندې عذاب الحریق عذاب د اور د قیامت عذاب وګوره چې دا دغه گمراهی په لار کې ولا مرگ راغی او د گمراهی په حالت کې ولا مرگ راغی نو دنیا کې خو رسوایی په برخه وا د آخرت عذاب هم په برخه ورته میلاو شو آخرت عذاب ام اور تب وردن نشی ذالک بما قدمت یداک دا په سبب دا غی چې لیګلی دی لاسونستا وان الله یقینا الله تعالی چې دی لیس بظلام للعبید نه دی ظلم کون کی پیس یو بندمان دی دا ستا د خپل لاسو سزا ده دا ستا د خپل لاسو د وجې نه تا ته دا سزا میلاویږي دا ستا خپل هغه کرتوتونه دی چې تا کم کرتوتونه کول چه مستحق د سزا شوی نو الله تبارک و تعالی فرمایل چه دا ستا د لاسو او ستا د عمل د وجنا او الله تبارک و تعالی د چا سره ظلم او زیاته نه کوي و من الناس او بعد د خلقنا من یعبد الله هغه څوک چې عبادت کوي د الله تعالی علی حرف په شک باندې فان اصوابه خیر اطمأن به بس کچری ورسید ته څه فائدہ نو خوشاله شي په دې باندې وین اصوابته فتنه انقلب علی وجهه او کورسی د تس تکلیف نو اپشی دې په خپل مخ باندې خسرت دنیا والاخره نو تاوانی شو دنیا او اخرت ذلک هو الخسران المبین دا دیغه نقصان دا دیغه نقصان ښکارا د دې زینا اوس دویم باب شروع شو تر د 15 نمبر آیات فورې او په دې باب کې اول زجر ورکی زورونه ورکی په شرک باندې او بیا بشارت ورکی مؤمنانو ته 14 نمبر آیات کې چا چې د توحید مسله منلی او ایمان راوړي هغې له زیرې ورکی او بیا علاج د مرض ښیي چې هغه مرض د شرک دی د هغې علاج ښیي 15 نمبر آیات کې او بیا دلیل عقلی ذکر کی 13 نمبر آیات کے پہ انقیاد د مخلوق سرا چو گورا نورس پوک مائتا از مکی آسمانون تو گورا سنگ دا اللہ تبارک و تعالی دارنگی نور حرکت کون کی سیزون تو گورا چی دا اللہ دا قدرت او دا قبضی نبہر ندی دا اللہ دا قدرت نبہر ندی انقیاد د مخلوق اغب یعنی 18 نمبر آیات کے او دا غید د پاره هغه د رهنمایۍ د پاره د هغې د پاره لارې هغه څه دي هغه د ایمان حاصلول دي نو دلته زجر ورکوي چاته هغه څوک هغه چاته چې هغه شرک کوي ومن الناس من یعبد الله بعضې خلک د دنیا د فایدې د پاره دین اختیار کوي که د دنیا فایده یي خدای په دین باندې قایم ولاړي او که د دنیا فایده د دنی او د دنیا د پیدې حاصلول نه نه دی بیا دین پرېږ دی نو د داسې عبادت کوونکي مثال دا داسې دی لکه دی چې په کیناره باندې ولاړي علی حرف په کیناره باندې او په شک باندې معنی بینا دی که پیدا ورته رسي خو دی په دین باندې ولاړ دی که پیدا ورته نه رسي نو دی د دین نه واپس کیږي الان کې دین خدا دی چې د دنیا ژوند دا الله تبارک و تعالی تعالی د آخرت ته ګټلو لپاره درکړی دی نو که د آخرت په ګټلو باندې تا ته څه نقصان د دنیا راځي دا نه چې ته به دین پرېږدی بلکې نقصان به قبلی د دین دپاره اگر که ستا په مال ستا په بدن د الله په لاره کې قرباني کول یې راځي نو د دې قربانۍ به ورکوې خو دا نه چې کله پیدا وي نو هغې کې ملګری مالی غنیمت راځي هغې کې ملګری او چې کله د کفارو د طرف نه چې کم دی نو تکلیف راځي په تکلیف کې بیا پټېږي نو د داسې سړي عبادت هغه په شک باندې بینا دی نو که چېرې خیر ورته رسي خدای خوشحاله وي او که نقصان ورته رسي نو دی خفه کیږي او اوړي د دین نه د داس سړی د پاره بیان شو خسرت دنیا والاخره تاوانی شو دنیا او اخرت ها په دنیا او اخرت کې الله تبارک وتعالى او فرمایل چې دې تاوانی شو ذلک هو الخسران المبین دا دې نقصان ښکارا یدو من دون الله رحمت کوي دې سیوا د الله تعالی نه ما اغسو لا یضره چې ضرر نشي لری کولی یا ضرر نشی رسولی دتا وما لا ينفعه او نه پیدا ورکولی شي دتا ذالک هو الضلال البعید دا د گمراهی لری د حق نه یدعو من دون الله رمدت کی سیوا د الله تعالی نه ما لا یضره چې هغه سیس چې ضرر نشی د پکولی ددنه یا دتا ضرر نشی رسولی وما لا ينفعه ندته فائدہ رسول شي د مشرک ته وګوره سوره صفا صفا دلائل قران بیانې الله پاک کوئی صلاح غسوکرا مدد کای چې نه تا نه تکلیف د بکولی شي او نه تعالی فائدہ در کولی شي او چې د دې باوجود تر دې عبادت کای بغیر د الله تبارک وتعالى نه نو د دې نه بغټ گمراه څنګه ای ذالک هو الضلال البعید دا دا گمراهی لری د حق نه د دې وجنه سورۃ الاحقاف کې الله تبارک وتعالى فرمای و من ادول ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون دې هغه څوک ته غټ گمراه ده اچانه غټ گمراه چاته ویل دي چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي هغه څوک چې د قیامت پورې د د لپاره مل لا یستجیب له اله یوم القیامه چې د قیامت تر وځې پورې کول وخت ورکړي شي د د هغه خبرې قبولتیا نشي کوله او وضاحت سره ویل دي وهم عن دعائهم غافلون او دغه کسان چې دی را مدد کوي هغه د دې د دوانه نه خبره دي او د قیامت فرض باندې د سورۃ الاحقاف کې وایي د دې په شرک باندې باغه چې کوم دې انکار وکي نو د دې وجنه د دې نه بغټه گمراهی نور څنګه ای یدو رامدد کوي لمن هغه څوک ضرره چې ضرر داغه اقرب من نفعه ډیر نږدې د نفع دنه لبئس المولا سبد دی دوست ولبئس العشیر او سبد دی ټبر وګوره یدو لمن ضرره رامدد کوي هغه څوک چې ضرر داغه اقرب من نبه ډیر نږدې د نفع نه نو څه مطلب چې غني ضرر نږدې د نفع نه نو نفع ورکول شي نه نفع هم نشي ورکولې نو د داسې انسان د پاره څه دي چې کله یو سړی غیر الله را مدد کوي نو دا خو ټول نقصان دی او پیدا خو ورته ورکول نشي نو الټا د تاسو شی ملاو شو د خو د پیدا د پاره کار کاو الټا د ته ضرر میلاو شو څه مطلب یعنی هغه څوک چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي نو دا گمراه دی او د گمراه د پاره سزا څه ده د الله تبارک وتعالى په نیز باندې نو آیا د پیدا وکړه د خو نقصان وکړه نو د دې وجه نه ضرره اقرب من نفعه چې ضرر د هغه ډیر نږدې د نفع د دنه لبئس المولا بد دا دوست ولبئس العشير او سبد تبر داس انسان چې هغه د ځان لپاره بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک معاون ګرځي نو دا خو د دې لپاره ډېر د بد قسمتۍ خبره ده او دا رنګي دې چې د چا ملګرتیا کوي دغه ملګرتیا یې چې کم دی هم ډېر د بد قسمتۍ ده ذالک بان الله دا خبره یقینا الله تعالی چې دی هو الحق دا الله پر اختیار دی وانه یحیی الموتى دا الله جوندی کوي مړو لرا وانه دا الله تعالی چې دی علا کل شیء قدیر پر شیز باندې قدرت لرونکی دی وان الساعه او یقینا قیامت چې دی آتیتن راتلون کې دی لارای بپیا چې نشته د شک پدې کې وان الله یبعث من فی القبور او یقینا الله تعالی چې دی پورته وکړي هغه څوک چې په قبرونو کې دی ومن الناس من یجادل فی الله او بعض د خلکو هغه څوک دی چې جګړه کوي په توحید د الله تعالی کې بغیر علم بيد علمنا بيد دليل يكرينا ولا هدى نو بيد هدايتنا بيد دليل وحينا ولا كتاب منير او بيد كتاب روحاننا دليل نقلي ثانی عطفه اړی خپل اړخ لرا لیدل عن سبیل الله د پاره چې خطا شي د لارې د الله تعالی نه له فی الدنیا خزی دلر په دنیا کې رسوایی ده ونذیکه یوم القیامت او بس کو په دمانه پر ورځ د قیامت باندې عذاب الحریق عذاب د غور ذلک بما قدمت یداک دا په سبب دا غی چې لیګلی دی لاسونه ستا وان الله ليس بظلام للعبید او ندی الله تعالی ظلم کون کی پیسی او بند باندے ومن الناس او بعض خلقون من یعبد اللہ غسوک چی عبادت کی دا اللہ علی حرف پا شک باندے پا کنار باندے فَإِنْ أَصْوَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ بس کچریو رسیدت سپایدا نو خوشحالی شی بیا پا دین مانی کلا کلاری وَإِنْ أَصْوَابَتُهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهی او کچریو رسیدت سا تکلیب نو اوڑی دے پخ پل مخمانے بیا ویرد دے اسلام کی دیم خسرت دنیا والآخر اللہ فاکوی دا سی سڑی تاوانی شو دنیا و آخرت ذالک هو الخسران المبین دا دے نقصان خکارا یدو من دون اللہ را مدد کی دے سیوا دا اللہ تعالی نما آغسو لا یدر روح چه ضرر نشی دپا کولی دا دنا یا ضرر نشی ورکولی دتا وما لا ينفعه او نه پیدا ورکولی شی دتا ذالک هو الضلال البعید دا دا گمرائی لری دا حقنا یدو را مدد کی لمن ضره اغسو چې ضرر داغه اقرب من نبی ډیر نږدې ده نه پد دنا لبئس المولا ولبئس العشير بد سبد دوست او سبد ټبر.